Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 600 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 29 stycznia. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Dwucyfrowe mrozy na horyzoncie, przed nami kolejne uderzenie zimy. Ustawa o KRS-ie czeka już na podpis prezydenta, w razie weta jest plan B. Szpital specjalistyczny w Radomiu wznawia przyjęcia pacjentów. Do Polski nadciągają mrozy, których tej zimy jeszcze nie było. Arktyczne powietrze zbliża się do naszego kraju. Zrobi się szczególnie zimno już najbliższej nocy na Warmii i Mazurach. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 18 stopni na krańcach północno-wschodnich kraju, około minus 6 w centrum, do minus 2, minus 1 stopnia na południu kraju. Mówił synoptyk z IMGW Kamil Walczak. Według aktualnych prognoz temperatury nocami w weekend temperatura spadnie do nawet minus 23 stopni. W dzień utrzymywać się będzie na poziomie minus 15. Po okresie ekstremalnego chłodu spodziewane są śnieżyce. Mężczyzna, który miał dokonać zbrodni na warszawskim Targówku, zabijając swoich rodziców, nie przyznał się do winy. Usłyszał łącznie 3 zarzuty – zabójstwa 2 osób oraz zabójstwa 3 zwierząt domowych. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień, mówi prokurator Karolina Starus. Motywy będą dopiero badane. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak dokonał zabójstwa tych osób, więc nie ma innych źródeł w tym momencie co do jego motywu. Natomiast będą one badane i będą one weryfikowane tak w oparciu o już zgromadzony materiał dowodowy, ale również inne świadkowie, być może przeszukanie miejsca zdarzenia jeszcze da podstawę. Mężczyźnie grozi dożywocie, a więcej na temat przemocy w rodzinie w audycji Zapraszamy do Trójki. Ustawa o KRS czeka na podpis prezydenta. Wczoraj Senat uchwalił ją bez poprawek. Regulacja przewiduje, że to sędziowie znów będą wybierać członków KRS, a nie jak obecnie Sejm. Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak sygnały, że Karol Nawrocki może zawetować ustawę. Rząd ma plan B na taką ewentualność, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Ministerstwo przedstawi swój plan dopiero w momencie, kiedy uzyskamy decyzję prezydenta. Teraz czekamy na to, aby wziął pod uwagę dobro obywateli i obywatelek, to żeby wyroki były stabilne. W nowelizacji zaproponowano, aby 15 sędziów członków KRS wybierano w wyborach tajnych i bezpośrednich z udziałem wszystkich sędziów. Szpital specjalistyczny w Radomiu wznawia przyjęcia pacjentów. Powtórne badanie wody nie wykazało obecności bakterii z grupy coli. Przez ponad dobę działalność placówki była ograniczona. Teraz sytuacja się stabilizuje, mówi wicedyrektor szpitala Jerzy Zawodnik. Sanepid zezwolił nam do używania wody do celów sanitarnych. Przestrzegamy oczywiście przed piciem, absolutnie nie wolno pić tej wody. Czekamy na ostateczne, pełne wyniki, które pojawią się jutro około godziny 13. Także punkt nocnej świątecznej opieki zdrowotnej prowadzony przez Radomskie Pogotowie Ratunkowe będzie dziś przyjmował pacjentów. 6 rosyjskich propagandystów na czarnej liście Brukseli. Do czasu publikacji lista jest tajna, ale widziała ją już nasza korespondentka Beata Płomecka. Osoby, które zostały objęte sankcjami, mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. 6 wpisana na czarną listę to czołowi propagandyści i bliscy współpracownicy Władimira Putina, zwolennicy jego polityki i napaści na Ukrainę. To prezenterzy głównej rosyjskiej telewizji, także komentator sportowy, piosenkarz czy tancerz baletowy. Unia Europejska nałożyła sankcje na te osoby, korzystając z uzgodnionego nieco ponad rok temu reżimu prawnego w reakcji na destabilizujące działania Rosji. Obecnie na czarnej liście są 53 osoby. Jest też 15 firm oraz organizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd Portugalii ogłosił stan klęski żywiołowej z powodu zniszczeń spowodowanych przez orkan Christine. Żywioł spowodował śmierć co najmniej 6 osób. Premier Luis Montenegro odwołał zaplanowane na najbliższe dni wizyty w Andorze i Chorwacji. Silny wiatr, który dochodził do niemal 200 km na godzinę, zrywał dachy, łamał drzewa i powalał słupy energetyczne. Ponad 1 000 000 gospodarstw domowych było pozbawionych prądu. Z powodu orkanu nieprzejezdnych jest w całej Portugalii kilkaset dróg. Rekordowe 1,5 miliarda złotych na inwestycje. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił plany rozwoju miasta na ten rok. Wśród nich nowe parkingi, finał budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic oraz kolejna faza projektu metro w Krakowie. Z etapu planowania, z etapu wytyczania tras przechodzimy w fazę formalną, w fazę konsultacji rynkowych w zakresie zakupu taboru, w zakresie budowy tuneli. Te przetargi w tym roku przed nami. Dalej po ich rozstrzygnięciu będziemy już wiedzieli, kto czym i w jakim zakresie będzie się zajmował. W ramach inicjatywy Da się miasto będzie zazieleniać miejskie przestrzenie, jak Plac Wielkiej Armii Napoleona czy Rondo Mogilskie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak to leciało? Sport to zdrowie. Przede mną dziennikarz medyczny roku, Krzysztof Łuniewski, wybrany jako lider cyklu medycznych audycji radiowych za kierunek długowieczność. Gratuluję. Ale mnie zaskoczyłeś, bardzo dziękuję. Zawsze się będę tutaj utożsamiał przede wszystkim jako dziennikarz sportowy i propagator zdrowego stylu życia, polegającego głównie na aktywności fizycznej. No bo tak jak powiedziałem, sport to zdrowie, to tylko zdrowie to sport. Tak jest. Fundamentem długowieczności, o czym trąbimy z profesorem Markiem Postułą, zawsze o tym, że to jest numer jeden, to aktywność fizyczna i będziemy to robić. To kiedy będzie nam to dane? A teraz... I to jeszcze tylko podpowiem słuchaczom. Podcast W stronę długowieczności do odsłuchu na podcasty polskieradio.pl. Tak jest. Bardzo ci dziękuję za to intro. A teraz będziemy mówili o tenisie, bo znamy finalistki wielkoszlemowego Australian Open. Zgodnie z planem zostały nimi Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Zgodnie z planem, bo były faworytkami starć półfinałowych i wywiązały się z roli faworytek znakomicie. Obydwie wygrały bez straty seta. Białorusinka 6-2, 6-3 pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę, reprezentantkę Kazachstanu, rundę wcześniej lepsza od Igi Świątek, 6-3, 7-6 poradziła sobie z córką amerykańskiego miliardera Jessica Pegulą. Niestety w Melbourne nie gra już Jan Zieliński. Razem z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem dotarli aż do półfinału turnieju deblowego. Tu w trzech setach ulegli australijskiej parze Jason Kubler, Mark Polmans. Polski akcent w finale, no nie będzie go w tym roku, szkoda. Co do meczu, no przegranie 6-3 w trzecim na tym poziomie, przy tej specjalizacji debla, warto popatrzeć, gdzie debliści stoją na woleju, jak to wygląda. No to już jest wyższa szkoła i warto czasami też zawodników nie tylko sadzać, żeby oglądali single, ale też żeby zobaczyli, jak wygląda tak naprawdę prawdziwy debel. Mówił trener tenisa Michał Gawłowski. Teraz piłka nożna w kobiecym wydaniu. Za miesiąc nasze panie rozpoczynają eliminację Mistrzostw Świata. Po ubiegłorocznym udziale w Euro selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon miała rozważać, czy kontynuować pracę. Tak przynajmniej plotkowano. W swoim stylu skomentowała te pogłoski. Każdy sportowiec, każdy trener przede wszystkim jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy pokonuje pewne przeszkody i sprosta tym wyzwaniom. Pomyśleliśmy w ten sposób, że okej, Mistrzostwa Europy były. Bardzo szybko ta sama drużyna może sprawdzić się w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Z racji tego, że to jest od razu, zaraz można powiedzieć, bo już w lutym rozpoczynamy te kwalifikacje, no to będziemy robić wszystko, żeby jak najlepiej zagrać i miejmy nadzieję zobaczyć Brazylię na żywo. Na pierwszy ogień w kontekście eliminacji mundialu, jak słyszeliśmy, odbędzie się w Brazylii. Zagramy 3 marca w Gdańsku z Holenderkami. W grupie mamy też francuski oraz irlandki. To wszystko oznacza raczej umowne ciężary w eliminacjach. Co u piłkarzy? Głośny transfer Widzewa Łódź. Właśnie pozyskał z włoskiej Specji stopera naszej kadry Przemysława Wiśniewskiego, co na krajowym podwórku jest naprawdę dużym wydarzeniem i pokazuje, że RTS ma duże ambicje. Tuż przed wznowieniem rozgrywek PKO Ekstraklasy w tabeli jednak na miejscu dopiero 15. W nocy słabe opady śniegu i temperatura od minus 18 na północnym wschodzie do minus 1 na południu. W górach mocno powieje. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i rozpogodzenie na północnym wschodzie kraju i temperatura od minus 11 do plus 2. Najcieplej na południu. Zapraszamy do reklamy. Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 9 minut po 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Krzysztof Sagan. Przy telefonach czuwamy, czekamy na Państwa głosy. 2 2 7 3. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej prezydenckie zaproszenie dla posłów. Nie zostało przez wszystkich zaakceptowane. Kto przyszedł, kto nie, kto wyszedł i z jaką miną, o tym już za chwilę Państwo usłyszą w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Dziś Światowy Dzień Walki z Mobbingiem i będziemy się tym zajmowali. Od rana mówimy o tym Państwu. Po 20 w Klubie Trójki też obszerna dyskusja na temat mobbingu. A już teraz Państwa zachęcam i pytam o podpowiedzi, jak reagować, gdy podejrzewamy, że ktoś w pracy może być mobbingowi poddawany. Jak wspierać? Jak reagować? 2 2 7 3 czekamy na telefony. Minut po godzinie 16:00. Za nami The Cure In Between Days. Karol Nawrocki zaprosił dzisiaj przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na rozmowy o bezpieczeństwie, ustawach i propozycjach ustawowych prezydenta. Na krakowskim przedmieściu jest Michał Makowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto przyjął zaproszenie, kto z niego nie skorzystał? To zacznijmy od nieobecnych. Zgodnie z zasadą, kogo nie ma, niech się odezwie. Lewica i Koalicja Obywatelska zaproszenia nie przyjęły. Dlaczego? Bo w oficjalnym zaproszeniu wystosowanym przez Kancelarię Prezydenta nie było sprecyzowanego tematu spotkania. Politycy KO uważają, że prezydent usiłuje stworzyć wrażenie współpracy z parlamentem oraz krytykują liczbę zawetowanych ustaw. Ponadto, skoro najważniejszych polityk w Koalicji Obywatelskiej niedawno widział się z prezydentem, to inne spotkania są na ten moment zbyteczne. Po przemyśleniu Koalicja Obywatelska uznała, że skoro pan prezydent spotkał się w ubiegłym tygodniu z premierem Donaldem Tuskiem i rozmawiali o wszystkich najważniejszych sprawach, a prezydent Nawrocki nie powiedział, czego miałoby dotyczyć nasze spotkanie, to nie sądzimy, żeby były aż tak ważne sprawy, które by wymagały dodatkowych spotkań. Mówiła rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. Z zaproszenia prezydenta skorzystała za to Konfederacja. Rozmowy dotyczyły m.in. prezydenckiego projektu obniżenia cen energii elektrycznej, a także kalendarza szczepień obowiązkowych czy przepisów dotyczących edukacji domowej. Dyskusja zeszła również na temat ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, przekazał szef klubu Konfederacji poseł Grzegorz Płaczek. Pojawiają się nowe informacje, które również potwierdza wiceprezes IPN-u, z którym wczoraj rozmawiałem. Rzeczywiście jest światełko w tunelu w kwestii małego przełomu dotyczącego Wołynia. Na ten temat rozmawialiśmy dosyć długo. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie dojdzie do żadnych zmian, do żadnych niespodzianek, to możemy za niedługo być świadkami pewnych ustępstw ze strony Ukrainy w kwestii Wołynia. Tymczasem partia Razem namawiała prezydenta do zawetowania ustawy, która ma znieść dwukadencyjność władz samorządowych. Ustawa autorstwa PSL-u przywraca stan gry sprzed reformy wprowadzonej przez PiS. W ocenie partii Razem projekt otwiera furtkę do dalszego obsadzania ludzi z partyjnego klucza w miejskich czy gminnych spółkach, powiedziała współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca. Ten projekt jest w naszej ocenie bardzo szkodliwy. Ten limit kadencji ma szansę stać się bezpiecznikiem, który pozwoli rozbić tworzące się w bardzo wielu miejscach w Polsce układy, układziki wokół konkretnej osoby, konkretnej opcji politycznej, które betonują na całe dekady polskie miasta. Tutaj żadne twarde deklaracje dotyczące weta nie padły, a skoro już o wilku mowa, to Polskie Stronnictwo Ludowe przyniosło prezydentowi symboliczną teczkę polskich spraw. Znajdował się w niej projekty bliskie ludowcom, takie jak pakiet antyblackoutowy, ustawa o aktywnym rolniku i właśnie ustawa znosząca dwukadencyjność. Ponadto ludowcy zachęcali prezydenta, aby ten poparł kompromisową ustawę o statusie osoby najbliższej, mówiła Magdalena Sroka z PSL-u. Powiedzieliśmy, że jest to projekt, który nie jest projektem ideologicznym. To jest projekt wolnościowy, który daje rozwiązania osobom, które żyją w niesformalizowanym związku. Mam nadzieję, że pan prezydent wsłucha się w głos prawie 2,5 miliona osób, które żyją w związkach niesformalizowanych. Właśnie u prezydenta gości klub parlamentarny Polski 2050, który hasło Dialog wziął sobie na sztandary, a wieczorem za niespełna 2 godziny szykuje się wielki finał. Prezydent przyjmie 140 polityków Prawa i Sprawiedliwości w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego nie będzie, ponieważ przebywa on w szpitalu z powodu infekcji, a rzecznik klubu PiS Rafał Bochenek powiedział Polskiemu Radiu, że spotkanie będzie okazją do podsumowania mijającego roku oraz omówienia bieżących spraw. Wiemy doskonale, z jakimi tematami i sprawami borykają się polscy obywatele, wzrastające koszty życia, być może jakieś inicjatywy w tym zakresie. Będziemy te sprawy na pewno omawiać. Kwestia armii, wojskowości, spraw zagranicznych, Unii Europejskiej. To są tematy bieżące, którymi przecież wszyscy żyjemy. Prezydent Nawrocki wcześniej powtarzał, że projekty ustaw powinny być z nim konsultowane jeszcze na etapie prac rządowych lub parlamentarnych. Dzisiaj była ku temu okazja, ale nie sposób przewidzieć, czy te spotkania wpłyną na zamiłowanie prezydenta do wetowania ustaw. Michał Makowski sprzed Pałacu Prezydenckiego. Dziękujemy. Dziękuję. Rafał Bochenek, którego państwo przed chwilą słyszeli, w Pulsie Trójki będzie komentować dyskusje parlamentarno-prezydenckie o 17.30. A to... piosenka dnia w Trójce. Jessie Ware, I Could Get Used to This, zapowiada nowy album. This is what I know. Step into my secret garden. It's not impossible to bloom and grow, cause everyone deserves their flower. I'll only do it if I wanna. Got you hot under the collar. Tell me what's on your mind, what you need. Don't have to whisper our fantasies. Baby, ask and you shall receive. You just have to ask nicely. Dziś Światowy Dzień Walki z Mobbingiem i dzwonią państwo. jakoś nie słucham radia i tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, żeby ktoś poruszył temat mobbingu w służbach mundurowych, bo to jest dosyć trudny problem. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na więcej głosów od Państwa w tej sprawie. Minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Świat obchodzi dzisiaj Dzień Walki z Mobbingiem, a w studiu Izabela Malarczyk z Dobrej Fundacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Na co dzień pani Izabela daje wsparcie osobom doświadczającym mobbingu, różnych form nękania w miejscu pracy. Jak zerkam do definicji mobbingu, to jest tam uporczywe poniżanie, nękanie, nieuzasadniona krytyka. I to są takie sprawy oczywiste, które podpadają pod mobbing. Ale mobbing to może być także na przykład to, że szef lub szefowa przydziela nam stale zadania nie do końca zgodne z naszymi kwalifikacjami. Na przykład zbyt łatwe. To może być zakwalifikowane jako mobbing? Owszem, może być, jeżeli rzeczywiście sytuacja się powtarza, a nasze kompetencje są o wiele wyższe niż te zadania, które otrzymujemy, można rozważać to w kwestiach mobbingu. A jeżeli na przykład tym przydzielaniem zadań jest na przykład to, że dostajemy bardzo mało pracy i mamy bardzo dużo wolnego i w związku z tym nuda jest jakąś formą mobbingu, też tak można powiedzieć? Czy jeżeli pracodawca wyznacza nam bardzo mało pracy i w związku z tym czujemy się po prostu nieusatysfakcjonowani, nie możemy realizować swoich kompetencji? W dłuższym okresie pewnie można by było także zakwalifikować taką sytuację do definicji mobbingu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj najważniejszą kwestią jest porozmawianie z bezpośrednim przełożonym, zgłoszenie odpowiednio wcześnie takiej sytuacji i próba zapobiegania takiej sytuacji w przyszłości. Czyli to jest tak, że ten mobbing, mam wrażenie, z jednej strony jest taką bardzo jasną sferą tych właśnie takich najbardziej oczywistych form nękania i poniżania, ale z drugiej strony też takich zachowań, które są gdzieś tam na granicy. Dużo jest tego typu czynności, które w pewnych warunkach są zupełnie zwyczajnym funkcjonowaniem w pracy, a w innym, kiedy są stałe, uporczywe, to jednak stają się właśnie tym mobbingiem. Owszem, tak jest. Najbardziej powszechną formą jest wykluczenie osób konkretnych z zespołu i stworzenie kliki, która miałaby tworzyć obóz przeciwko tej osobie. Czyli jak to wykluczenie mogłoby wyglądać w formie takich realnych działań przez osobę, która mobbinguje? W momencie, kiedy odbywają się ważne spotkania biznesowe, zapadają decyzje, w których powinna uczestniczyć również osoba, która jest wykluczana, nie dostaje ta osoba zaproszenia na takie spotkanie. Decyzje zaczynają zapadać poza nią, jak również korytarzowo więcej się mówi na jej temat i nie są to pochlebne kwestie. Czyli to są takie formy, które ciężko chyba zauważyć czasem osobie mobbingowanej. Przez bardzo długi czas, to prawda. Wiele jest takich przypadków osób, które zgłaszają się i są nie do końca pewne, że ulegają mobbingowi, a z pani perspektywy to jest rzecz oczywista? To jest bardzo częsta sytuacja w naszej codziennej pracy jako interwentów kryzysowych w Dobrej Fundacji, ponieważ bardzo trudnym etapem jest ten pierwszy, kiedy musimy nazwać pewne rzeczy po imieniu. Ponieważ bardzo długo normalizujemy pewne zachowania, próbujemy sobie uzasadnić, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli to jest osoba, która jest naszym przełożonym, no to gdzieś próbujemy usprawiedliwić jej zachowanie jako te, które jest słuszne i które jest akceptowalne. Natomiast taka pierwsza rozmowa, kiedy można zderzyć te wszystkie fakty z osobą, która widzi je z zewnątrz, pozwala nazwać tę sytuację po imieniu i później w kolejnych krokach szukać wsparcia w konkretnych jednostkach. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu podejrzewamy, że jesteśmy mobbingowani albo jakaś osoba w naszej pracy jest mobbingowana, ale sytuacja jest rzeczywiście taka bardzo niejasna, to do kogo się zwrócić? Po pomoc, po poradę? W zależności od tego, jak wygląda sytuacja w miejscu pracy, jaką postawę przyjmuje pracodawca, zalecałabym w pierwszej kolejności rozmowę z przełożonym, ewentualnie z kimś z HR-u. To jest taki krok, takie działanie, które może nas w dalszym czasie zabezpieczyć. Natomiast są też takie miejsca jak Dobra Fundacja. I myślę, że warto zadzwonić na telefon zaufania, żeby porozmawiać z osobą, która ma doświadczenie w klasyfikacji tego rodzaju zdarzeń, ale też może przekierować do psychologa, do prawnika, do interwenta z większym stażem, albo też do osoby, która pomoże w ewentualnych mediacjach. Jak pomyślimy sobie o zwracaniu się do działu HR czy do przełożonego, to myślimy o takich dużych firmach, korporacjach, w których pracuje wielu ludzi, ale też bardzo wielu Polaków pracuje w małych firmach kilkuosobowych. Jak w takich miejscach reagować na mobbing? Tutaj sytuacja jest o wiele trudniejsza, tym bardziej, że w takich miejscach zazwyczaj ludzie pracują o wiele dłużej niż standardowo w korporacjach, czyli to jest 5, 10, a czasami nawet wszystkie lata pracy do emerytury. Tutaj, jeżeli ta sytuacja ma miejsce w takim środowisku, które jest dosyć hermetyczne, zakładam, myślę, że zaczęłabym właśnie od telefonu do fundacji ze zderzeniem, żeby zderzyć te sytuacje i skonfrontować je z osobą, która mogłaby je adekwatnie zakwalifikować. To teraz jest ten moment, kiedy Państwo mogą zadzwonić do Dobrej Fundacji, jednocześnie dzwoniąc do trójki. 2 2 7 3 mogą Państwo dzwonić. Pani Izabela Mlarczyk będzie przez godzinę dyżurować przy naszym telefonie. My, dziennikarze, tych rozmów podsłuchiwać nie będziemy ich emitować. Na koniec Pani Izabela podsumuje ten dyżur, ale anonimowo, z dbałością o Państwa komfort. Proszę się nie obawiać. 2 2 7 3, jeśli mają Państwo pytania o mobbing, proszę dzwonić. Izabela Malarczyk z Dobrej Fundacji przez godzinę dyżuruje przy naszym telefonie. 2 2 7 3. Mogą Państwo dzwonić do ekspertki i pytać o mobbing, wyjaśniać sytuacje, które dla Państwa są wątpliwe. Te rozmowy nie są nagrywane, nie będą emitowane, proszę się nie martwić. Na koniec anonimowo zostaną tylko omówione z naszą ekspertką. A więcej o tym, jak rozpoznać mobbing i jak się przed nim bronić, w Klubie Trójki porozmawiamy o godzinie 20. Zaprasza Paulina Wilk i jej goście. A na zegarach 28 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Lidlu Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Wszystkie produkty Finish, jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. Lidl, to się opłaca. Skoda rusza z wyprzedażą. Ostatnie modele z rocznika 2025 czekają na Ciebie. Sprawdź atrakcyjne oferty, w tym kredyt 0,99%, RRSO 7,96%. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl. Skoda. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Pomarańcze marki Carrefour 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 31 stycznia. Cena przed obniżką 6,99. Uwaga, przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Jest 16.31. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Irańska Gwardia Rewolucyjna, uznana przez Unię za organizację terrorystyczną, to odpowiedź na krwawe tłumienie antyrządowych protestów w Iranie. Dodatkowo Unia Europejska nałożyła dziś sankcje na 15 wysokich rangą urzędników i przedstawicieli sądownictwa w Iranie. W najbliższą sobotę ma zostać wybrany nowy przewodniczący, a właściwie przewodnicząca Polski 2050. Wyłoni go starcie Katarzynę Pełczeńskiej-Nałęcz i Pauliny Henik-Kloski. Poprzednie głosowanie zostało anulowane z powodu błędu systemu. Powtórka drugiej tury znów odbędzie się w formie głosowania internetowego. 47-latka skazana na pół roku więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad kotem. Nie znęcała się ona i kilkuletnia córka, ale sąd orzekł, że kobieta pozwoliła na zabawę zagrażającą życiu i zdrowiu zwierzęcia. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak kilkuletnia dziewczynka znęca się nad kotem, najpierw rzuca go do basenu, a następnie trzymając za tylne łapy kręci dookoła własnej osi. Nagranie wykonała matka, nie reagująca na zachowanie córki i cierpienie zwierzęcia. To ostatni moment, by zgłosić azbest na posesji lub w budynkach. Termin upływa 31 stycznia. Za niezłożenie wniosku grożą kary nawet do 20 tysięcy złotych, mówi Janusz Bobik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Białymstoku. I to nie jest tak, że raz złożony wykaz wystarcza na lata. To trzeba składać co roku. Nawet jeśli ta ilość wyrobów zawierających azbest nie uległa zmianie. To jest termin stały i trzeba tego przestrzegać. Rakotwórczy azbest wciąż znajduje się na tysiącach budynków w Polsce. Pełen serwis o 17. A to Sylwia Zadrożna, czas na ekonomię w Trójce. Zapraszam. PZU ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail dotyczącymi rzekomego zatwierdzenia roszczenia, których celem jest wyłudzenie danych. Spółka apeluje do klientów o to, aby zachowali ostrożność, nie otwierali podejrzanych wiadomości oraz nie przekazywali danych osobowych ani numerów polis. Styczeń to nie był dobry miesiąc dla oszczędzających. Co prawda Rada Polityki Pieniężnej w tym miesiącu nie obniżyła stóp procentowych, ale nie powstrzymało to banków przed dalszym obniżaniem oprocentowania lokat. Niewykluczone, że swoją rolę w tych zmianach odegrała podwyżka podatku CIT dla banków, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. To oznacza dodatkowe koszty, które banki będą chciały pokryć, oszczędzając na przykład na wypłacanych nam odsetkach. Mniej niż 4,7%. Tyle wynosi obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To mniej niż przed miesiącem i wyraźnie mniej niż przed rokiem. W porównaniu z końcówką grudnia aż 11 banków zdecydowało się na obniżenie oprocentowania promocyjnych depozytów. Z drugiej strony tylko 3 instytucje postanowiły zawalczyć o względy oszczędzających, wprowadzając lepsze warunki promocji dla lokat albo dla rachunków oszczędnościowych. Litwa ponownie proponuje Polsce utworzenie wspólnej strefy ekonomicznej w Kopciowie. Kopciowo leży zaledwie 10 kilometrów od polskiej granicy, która w tym miejscu przebiega przez ważny przesmyk suwalski, położony między rosyjskim obwodem królewieckim a Białorusią. Dla Europy, w której nie ma podobnych międzynarodowych stref ekonomicznych, taka inicjatywa mogłaby mieć charakter pilotażowy. 9 nowych lokalizacji obejmie w tym roku program usuwania niebezpiecznych odpadów. W 3 program będzie kontynuowany, a zatem w sumie prace będą prowadzone w 12 miejscach. To jeden z najważniejszych programów realizowanych przez resort klimatu i środowiska. Jego szefowa Paulina Henik-Kloska przypomniała, że 7 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych udało się już usunąć w 100%. Sprzątnęliśmy łącznie do tej pory 17 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów, niebezpiecznych, a więc potencjalnie stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale także dla środowiska naturalnego, dla często infrastruktury, ujęć wody, a więc potencjalnie również skażeń na wielką skalę. W tym roku na usuwanie tego typu wysypisk trafi 200 milionów złotych. Stal Eksport wnioskuje o podwyżki za przejazd autostradą Kraków-Katowice. Chce, aby od 1 kwietnia opłata od samochodów osobowych wzrosła z 17 do 18 zł na bramce, czyli z 34 do 36 zł za przejazd całego odcinka. Decyzja w tej sprawie należy teraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dolar po południu kosztuje 3 zł 51 groszy, a euro 4,20. Jutro może padać śnieg. Temperatura maksymalna ma wynieść od minus 11 na północnym wschodzie przez około minus 4 w centrum do plus 2 stopni na południu i południowym zachodzie Polski. 24 minuty do godziny 17. Przypominam, Izabela Malarczyk dyżuruje przy naszym telefonie. 2 2 7 3 mogą Państwo dzwonić do ekspertki Dobrej Fundacji w sprawie mobbingu. Nie podsłuchujemy, to prywatne rozmowy Państwa i naszej ekspertki, ale pod 2 2 7 3 dzwonią Państwo nie tylko po porady, także z apelami, tak jak pani Hanna. Króciutko po takiej nieprzyjemnej umowie o pracę właśnie, gdzie przeżyłam mobbing. No i chciałam wszystkich ostrzec, jeżeli tylko takie symptomy zauważam, to żeby takiego pracodawcę od razu porzucić, bo szkoda zdrowia. Narzucanie obowiązków, które nie są w zakresie, albo na przykład zwiększę sprzedaż, jak może większy dekolt będę nosić. Wyliczanie nawet kaw, które wypił. I rzeczywiście w Polsce chyba nie ma narzędzi, które by skutecznie walczyły z takimi pracodawcami, którzy wykorzystują kiepską sytuację na rynku w małych miasteczkach i miastach. Ty tak naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwista doży, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to, co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Przy Przypominam, Izabela Malarczyk z Dobrej Fundacji dyżuruje przy naszym telefonie. Mogą Państwo dzwonić w sprawie mobbingu, zadawać pytania. Nie podsłuchujemy. To prywatne rozmowy Państwa i naszej ekspertki. Widzę, że wszystkie linie w tym momencie mamy pozajmowane. Niestety trzeba trochę poczekać, słuchając sygnału w telefonie. A ci, którzy się nie dodzwonią, na pewno ucieszą się na Klub Trójki, który dziś po godzinie 20 zaprasza Paulina Wilk i jej goście. Tam też będzie można dzwonić, podzielić się publicznie swoją historią i wysłuchać pogłębionej refleksji na temat mobbingu. Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz to telefon, żeby dodzwonić się do Izabeli Malarczyk z Dobrej Fundacji. Najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Dwadzieścia minut do godziny 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za nami Republika Marzeń. Łatwo się przestraszyć, czytając takie nagłówki. W Ustce ojciec zabił 4-letnią córkę i ranił innych członków rodziny. W Warszawie dorosły syn zamordował rodziców. W Poznaniu 14-latek kilkukrotnie ugodził nożem matkę. I to wszystko informacje z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Co popycha ludzi do zbrodni na najbliższych? Jacek Frenzel pyta specjalistów. Statystyki pokazują, że zbrodnie, zabójstwa, czy też najcięższe przestępstwa są popełniane najczęściej w najbliższym otoczeniu, czyli w rodzinie, w gronie sąsiadów, w gronie znajomych. Oskar Skoczylas, adwokat z Wrocławia. One są najczęściej popełniane w wyniku wzburzenia, wielkich emocji, które właśnie w rodzinie, wśród znajomych, czasami po prostu potrafią być największe. Przyczyny zachowań skrajnie agresywnych mogą być bardzo różne, począwszy od zaburzeń psychicznych poznanych, a skończywszy na głębokim stresie i frustracji, która jest związana z wydarzeniami, które dzieją się bezpośrednio tuż przed dokonaniem czynu. Marcin Szafrański, psycholog, psychoterapeuta, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wszystko zależy po pierwsze od układu rodzinnego, zależy od sytuacji takiej zupełnie ogólnej, jak czynniki socjoekonomiczne. To są czynniki, które są związane z brakiem umiejętności rozwiązywania konfliktów, kontroli własnych emocji u osoby, która takiej zbrodni się dopuszcza. To może się zdarzyć w każdej rodzinie. Może być bogata, może być biedna, może być wykształcona, może być niewykształcona, może mieszkać w dużym mieście, może mieszkać w mikroskopijnej miejscowości. Myślę, że też to jest pokłosie po pierwsze COVID-u, który był długotrwałą izolacją i który właśnie w życiu rodzinnym poczynił największe spustoszenia. Justyna Święcicka, psycholożka Uniwersytetu dla Rodziców. Bo te rodziny, które miały problemy, to te problemy się bardzo nasiliły, w tym oczywiście problemy też psychiczne, problemy z agresją. Rozwojowo też zachwiało to rozwojem nastolatków i dzieci, które powinny być w grupami w szkole, spędzały czas głównie w rodzinie. Statystyki pokazują, że to mężczyźni są najczęściej popełniającymi tego typu zbrodnie, a mężczyźni z drugiej strony dużo trudniej potrafią przyznać się do swoich słabości, korzystają z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Nie ma w naszej kulturze też takiej chęci poszukiwania pomocy, gdy coś się dzieje. My zamykamy się w sobie. Często jest tak, że w sytuacji, kiedy już dowiadujemy się o jakiejś tragedii, sąsiedzi mówią, ale to był spokojny człowiek, to był bardzo miły człowiek. I jak to się stało? Prawie żadna rodzina nie pokazuje sąsiadom, co dzieje się w środku. Na tym polega cały problem, że w sytuacjach takich, kiedy dochodzi w rodzinie do przemocy, agresji, łamania jakichś zasad, braku poszanowania, kiedy w rodzinie jest jakaś tajemnica, to ona nie jest na zewnątrz prezentowana. To nie tylko dotyczy uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy innych substancji, ale dotyczy różnego rodzaju zachowań, które możemy uznać za niebezpieczne. Czy my jako sąsiedzi reagujemy na symptomy sytuacji trudnych, które później eskalują albo też dochodzi do tragedii? Nie, my nie chcemy się mieszać. Jesteśmy bardzo zamknięci na krzywdę innych ludzi, którzy są w naszym otoczeniu.

prawdziwe, jego zdaniem, powody podróży do Paryża. Bo jest wystraszony rozmową z Trumpem. Portal Politico, idąc tropem tej wypowiedzi, napisał, że Fico po spotkaniu z Trumpem był w szoku, a Trumpa miał określić jako niezrównoważonego psychicznie. Politico powołuje się na słowa europejskich polityków, którzy mieli to usłyszeć od samego Fico na niedawnym szczycie Unii Europejskiej. Te doniesienia Fico też zdementował. Gościem Trójki jest Krzysztof Dębiec, ekspert od słowackiej polityki w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, z jednej strony informacje poważnego medium, jakim jest Politico, a z drugiej zaprzeczenia samego Roberta Ficy. Co takiego mógł powiedzieć, zrobić, jak się zachować Trump, że Fico, opisując to, miał według Politico oczywiście powiedzieć, że był w szoku, że był zaniepokojony stanem psychicznym prezydenta USA. Z relacji Politico wynika, że Fico, opisując Trumpa, użył słowa niebezpieczne, a także wyrażenia niezrównoważony psychicznie. Biorąc pod uwagę, że Fico sam jeszcze tego samego dnia, gdy Politico opublikowało swoje rewelacje, stanowczo zdementował te doniesienia, no to tak naprawdę mamy tutaj bardzo mało takiej substancji, z której moglibyśmy sformułować jakieś daleko idące konkluzje. Można domniemywać, że prezydent amerykański, który ma dość odpowiadające swojemu sloganowi Ameryka na pierwszym miejscu podejście, mógł nie traktować swojego partnera z bądź co bądź tylko 5-milionowej Słowacji jako partnera równorzędnego, ale są to już tylko pewne domniemania. Fico jest jednym z najbardziej pro-trumpowskich polityków w Europie, a mimo to odrzucił właśnie zaproszenie Donalda Trumpa do Rady Pokoju. Dlaczego? Fico jest tuż za półmetkiem swojej już czwartej kadencji jako premier. O ile partia Ficy, czyli Smer, jeszcze utrzymuje relatywnie niezłe poparcie, no powiedzmy na poziomie niespełna 20%, to jego partnerzy radzą sobie znacznie gorzej i szczególnie źle radzi sobie partia SNS, czyli wspomniani narodowcy, których szef tak chętnie chodzi do mediów i rozpowiada różne rewelacje. No i oni właśnie od wielu miesięcy znajdują się pod kreską 5%, pod progiem wyborczym i szukają różnych sposobów, żeby zaistnieć tutaj w przestrzeni medialnej i szefowi tej partii udało się wprowadzić temat rzekomo szkodliwego członkostwa Słowacji w Radzie Pokoju dla Słowacji. Dość mocno podniósł ten temat. A czy pana zdaniem, jeżeli prawdziwe są oczywiście doniesienia Politico, Robert Fico może przemyśleć swoją politykę zagraniczną i przestać być enfant terrible w Unii Europejskiej? Myślę, że to szczerze mówiąc niewiele zmieni. Fico pozostanie skupiony przede wszystkim na swojej polityce krajowej, tym bardziej im bliżej będą wybory w roku 2027. Fico też utrzymuje kontakt i z rządem ukraińskim, i z prezydentem Zełenskim, pomimo tej prorosyjskiej, czasami wręcz antyukraińskiej retoryki. I minimum tego pragmatyzmu jest doceniane w Kijowie, tym bardziej, że kontrastuje to z jednak wyraziście prorosyjskim zachowaniem Viktora Orbana. Fico zapowiedział ważne rozmowy z Emmanuelem Macronem, a koalicjant Ficy, Andrej Denko, twierdzi, że ich powodem jest to, że słowacki premier był właśnie wystraszony po rozmowie z Trumpem. O co tutaj chodzi? Myślę, że najwięcej dowiemy się tutaj po samym spotkaniu z Macronem, posiadając informacje wynikające z bezpośredniego spotkania, też Fico staje się cennym interlokutorem dla europejskich przywódców i pewnie stara się to w jakiś sposób zdyskontować. Widać pewne sygnały otwierania się Bratysławy na zachód. Fico zresztą pomimo tej swojej retoryki nigdy nie wycofał się ze swojego hasła. To znaczy, że celem Słowacji jest to, aby być, cytuję, w jądrze integracji europejskiej. Gościem Centrum Świata był Krzysztof Dębiec, ekspert od słowackiej polityki w Ośrodku Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Centrum Świata. W tym cyklu zawsze zaglądamy za kulisy najważniejszych europejskich i światowych spraw. Codziennie w popołudniowym zapraszamy do Trójki o godzinie 16.45 Centrum Świata. A już teraz Dancing with the Europeans na antenie Trójki. 7 minut do godziny 17. Like a river.